ідучы у ложак. Хутчэй да справы, госця дарагая, без працы, як ад стомы, знемагаю. Нібы ваяр, што не ўступае ў бой, хоць бачыць ворага перад сабой. Скінь гэты пас, зіхоткі, як сузор'е, што ззяе незалежна ад надвор'я. Пасля на груднік, так яму, здымі, бо любавацца не дае грудзьмі. А потым расшнуруйся на дарожку, якая проста прывядзе да ложку. А вось і чорнай зайздрасці прадмет, бо я яму зайздрошчу. Твой карсет. Паўзе сукенка з плеч, спаўзае гэтак цень ад пагорку з лугавіны кветак. Здымі вянец, каб не хаваў красы. Твая карона самі валасы. Скінь туфлікі хутчэй, бо толькі босы ступае на любоўныя небёсы, нібы анёл, што ў біліні адзеж, сыходзіць да людзей. У рай вядзеш, што мусульманам дадзены па смерці. Гавораць, носяць белыя і чэрці, ды вусцішы няма. Зірні сама, не валасы, а плоць стаіць тарчма. Рукамі вандраваць прашу дазволу паміж і за, і перад, і наўкола. Мой вечны скарб, імперыя мая, краіна, дзе ўладар адзіны, я, дзяржава, дзе пакліканы ў царыя, Амерыка. І я цябе адкрыю. Мне твой палон, свабода на вякі. Кладу пячатку дотыкам рукі. Аголеную будь, хіба ж надзела душа твая апратку? Так і цела. У дыяментах, з ног да галавы, як аталанта з яблыкамі, вы падманваеце нас усім, што звонку. Ды толькі дурні любяць абалонку, ці ж рамай ачароўвае абраз. Так і жанчыны спакушаюць нас тым, што глыбей. І толькі дылетанты на вокладку мяняюць фоліанты. Хутчэй адкрыйся мне, як чытачу, як павітуха знаць цябе хачу. Скінь белую кашулю, строй астатні, адно невіннасць не хавай у шатні. Я распрануўся для цябе адной, саромейся, то накрыйся мной.